Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Yeah, det var Kanye West sammen med Lupe Fiasco og Touch the Sky her i radioresepsjonen på NRK P3. Hjertelig velkommen alle kjære lyttere som hører på dette programmet. Og så må jeg selvfølgelig benytte anledningen til å ønske velkommen Bjarte Perl Tjøstheim og Tore Sagen. Tusen takk. Tusen takk for det. Jeg heter Steinar Sagen og programleder for dette programmet. Og... We applaud you. Yeah. Thank me, thank me, yeah, thank me. Vi hørte Kanye West, som jeg sa, og Kanye West, han kom jo til Kvartfestivalen. Det gjør også vi i radioresepsjonen, så det... Unnskyld, kommer Lupe Fiasco også? Eller vil han ikke være til stede? Jeg kan ikke love at selveste Lupe kommer til Kvartfestivalen, men vi får kun anta det. Han ikke noe headliner i hvert fall. Nei. Men det Kanye West from the United States of America. Hvilken delstat Kanye West fra, Bjørte? Ontario. Nei. Det ikke en delstat i USA, det i Kanada. I beg your pardon. Da, vet du hvor den fra, Tore? Delstat, altså. Washington? Delstaten nei. Washington? Nei, ikke delstaten. Louisiana. Louisiana han fra. Det vet jeg ikke, men jeg tror det. Jeg har en følelse av at Kanye West fra Louisiana. I sendingen i dag skal være ganske innholdsrik, som den pleier å være. Vi skal ha freestyle-rapping i dag, og vi kan jo si at det har vi også til felles med Kanye, at vi blir flinkere og flinkere til å rappe. Mm. Det noen favoritthemaer dere vil ha inn til vår SMS-tjeneste i dag, gutter? Jeg får vel aldri stresse det nok, men for meg handler det bare om mellommenneskelige relasjoner og arbeidsliv. Mm-hmm. Alt som har med det å gjøre, det jo ofte sterkt linket sammen, de to delene der. Ja. Mm. Bjarte, har du noen favoritthemaer? Jeg har jo vært en veldig glad i krigstema, ja. Spesielt 2. verdenskrig. Ja. Jeg prøver å frigjøre meg litt fra krig og forferdelighet. Ok, det frigjøringsdagen i dag, kan du si. Da rapper jeg noen koseligere ting i stedet. Noen rosa ting og sånn fløy, og sånn mykt og fint. Ja, noen rosa fløyelsting, ja. Noe vakkert. Ja. Ja, kjærlighet, for eksempel. Ja, for eksempel. Ja. Vakker sex. Jeg tenker ikke på knulling, men jeg tenker på vakker, nydelig, herlig sex. Du tenker på kjærlighet. Kjærlighetssex. Kjærlighetssex, ja. kanskje det? Kanskje. Tema? Ja. Kanskje små nusselige pandabjørnunger? Nei, ikke det. Nei. Helst ikke pandabjørnunger. Ikke pandabjørn. Har du et tips til hva vi kan freestyle om, så send oss det for Guds skyld til 1987. Kodord resepsjon, eller på e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Og det kan være da altså alt mellom himmel og jord. Vi ganske flinke til å freestyle, så vi kan få til det meste. Du har ikke briller på i dag, Steinar? Nei, det fordi det jeg som han som sexy lubben. Du gammel, mens Tore brille-Jesus. Jeg har i hvert fall blitt brille-Jesus nå nylig. Ja, du ble brille-Jesus i går, ble du ikke det? Nei, jeg ble brille-Jesus for 2 måneder siden. Ja, men du hatt briller i 2 måneder, sånn, ja. Men ja, sånn, ja. Du fikk titel brille-Jesus. Ja, jeg har vært en brille-Jesus i 2 måneder, mens jeg fikk titelen i går. Ja. Du har lagt skjegg i gro, Tore, eller brille-Jesus. Ja. Du mangler egentlig bare denne kjortelen som vi snart skal få i posten her i radioresepsjonen. For å ligne på? Selveste Jesus, da. Men Jesus hadde jo ikke briller. Nei, men brille-Jesus hadde det. Det vet vi vel egentlig ikke. Hvilken religion er det brille-Jesus tilhører igjen? Det vet jeg ikke, men det en avart av kristendommen i hvert fall. Ok. Blanding av kristendommen og islam. Brilleland. Og brilleland og islam. Ja. Han var Jesus av brilleland. Ja. 1987 kodord av resepsjon, send oss temaer. 1987 kodord resepsjon, dette her norske... Er det Kerato eller Serato, Tore? Jeg heter på Serato. Serato, dette drama queen i radioresepsjonen. Serato var dette, de fra Norge, og låta heter Drama Queen, og du fikk den her i radioresepsjonen. Vi har fått inn mange forslag på hva vi skal freestyle om litt senere. For eksempel skriver Joar, kan Bjarte rappe om eldreomsorg? Det vel aktuelt for han vel? Er det det, Bjarte? Ja, det aktuelt for meg, og det et interessant tema. Vi skal tenke litt på det. Av oss tre så eldreomsorg mest aktuelt for deg, siden du den gamle av oss. Absolutt. Jeg liker ikke å si eldre, for det ikke noe vits å legge noe mellom. Det heter gammel, du gammel. Jeg gammel. Mm. Per definisjon. Yes. En annen som foreslår Moreller. Det både rosa mykt og godt, og du kan bruke det i kjærlighetssex. Den kom fra Kristiansand, den tekstmeldingen. Ja, området der nede. Mm. Austagder, tror jeg. Bjarte, har du noen gang brukt Moreller i din kjærlighetssex? Nei. Det har jeg ikke. Når jeg tenker på moreller og kjærlighetssex, så tenker jeg på hvor man kan putte morellene. Og det en tanke jeg ikke liker. Det har jeg ikke tenkt på. Hvor kan du putte morellene, Steinar? I der hvor du kan putte andre ting. Tenk litt på det. Du tenker på der hvor sola ikke skinner? Blant annet. Putt morellene der sola ikke skinner. Ja, vi skal... ikke modne, men ok. Ja, de modnes jo for det, men kanskje ikke du får den samme gyllene fargen. Jeg tror det også her I studio som ikke spesielt modne. Litt applaud med. Applaud med. Takk for det. Det egentlig ikke lov med stand-up I dette programmet. Nei, der fikk vi den, vet du. Det nå vi skal snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene, og hvis jeg kan få begynne... Vær så god, Steinar. ...så kunne jeg ikke unngå å se dagens utgave av Verdens Gang I dag. Jeg leser jo veldig sjelden disse tabloidene. Ikke fordi jeg ikke har lyst, men det fordi jeg ikke finner de. Når jeg leter etter det, så finner jeg det ikke, men I dag fant jeg VG. Og VG hjelper deg, smak av sommer står det her, og det en ølsmaketest. Og hvem det som pryder midtsiden I VG I dag? Jo, det ikke bare Sille Biermann, Anne Jonsen, Stig Alstrø, Roald Øyen og Kristin Jakobsen. Nei, det også min lillebror og radioresepsjons egen Tore Sagen, alias Brille Jesus. Tusen takk. We applaud you. Og jeg må bare si her, det står om hvem hvem da. Roald Øyen jo alltid med på disse ølsmaketestene. Jeg har det. Han sier sånn, lidenskapelig opptatt av øl, bla bla bla. Og Tore Sagen står der, Tore Sagen 25, radioprater I NRK P3s radioresepsjonen, og representant for de mange som bare veldig glad I øl, på byen og drikker øl 2-3 ganger I uken. Ja, jeg kan få lov å forklare det, altså. Og det, grunnen til det at da jeg var med på det samme I fjor, ja. Sammen med Roald Øyen blant annet, så var det en runde da hvor journalisten spurte, hvor ofte drikker dere øl? Ja. Og jeg var en av de første som måtte svare, og da svarte jeg at jeg drikker øl, ja, kanskje en gang I uka, ja. Toppen. Og det ble alt for lite da? Det var alt for lite. Jeg følte at hele engasjementet mitt I sommerølsmakingen hang I en tynn tråd. Helt til det kom til Roald da, som sa at nei, jeg drikker øl hver dag. Hver dag? Ja, og mange vil jo anse da folk som drikker øl hver dag som alkoholikere. Ja, de alkoholikere. Nei, ikke Roald Øyen. Å nei. Nei. Her står det lidenskapelig opptatt av øl, sier Roald her. Erfaren ølpaneldeltaker, ja. Når han kommer hjem fra jobb, det første som han gjør å åpne en flaske, gjerne en Grans spesialøl. Det veldig, det ligger I hvert fall tett opp til da, diagnosen alkoholiker. Ja. Mm. Men Tore altså, uttaler seg inn I saken her også. Vi har hørt at dette veldig fint. Jeg gleder meg. Ja. Sille Biermann sier da, nei, Stig Alstrøm da, som en eller annen ølekspert. Det skal kunne kjennes... Det skal kunne kjøles ned uten at det gjør noe med smaken, sier Stig Alstrøm. Og så skal det ha en fin og fresh etikett, sier Tore Sagen. Det viktig for deg når du drikker øl at etiketten fresh og fin? Nei, det ikke viktig for meg når jeg drikker øl, men det viktig for meg altså det salgsutløsende. Da. Mm. Altså, hvis jeg ser en fin og fresh etikett, så tenker jeg ja, de må være flinke til å lage øl også, siden de så nøye på designen sin. Ja, det jo poenget det. Ja, det synes jeg et poeng, og jeg synes også at vinneren I år har hatt en fresh og fin sommerlig etikett. Mm. Feriepilsen vant. Ja da. CB Feriepilsen. Mm. Den kan vi drikke masse på kvart, for det Kristiansand. Akkurat. Det kan vi gjøre. Ja. Det vil bare kommentere en liten ting med dette bildet, Tore. Mm. Alle disse står I forgrunnen med å skåle, mens du holder litt I bakgrunnen. Ja, nei, det skjønner jeg ikke helt hva kommer av. Det må være en slags klassisk oppstilling at de høyeste står bakerst. For I tillegg til å være brillesus, så jeg også ganske høy. Mm. Faktisk 1,92. Du ser litt full ut på bildet. Ja, jeg ble ganske full. Jeg lærte av I fjor at jeg burde drikke større slurker, for da blir jeg fullere. Ja, og det må jo være et poeng, for jeg fikk ikke noen penger for å være på dette jeg regner med. Nei, jeg fikk en veldig fin bag, som jeg måtte kaste på veien hjem, for den korrumperte hele landskapet jeg beveget meg. Den var ikke så fin altså? Nei. Så til journalisten Mona Langseth, som lager disse øltestene, ikke sånn bag neste gang da, eller? Nei, ikke sånn bag neste gang. Hva vil du ha neste gang? Neste gang kan jeg godt tenke meg en sånn høreklokker, sånn som tetter for hørsel, for eksempel når man... Skal på konsert og sånn? Ja. Hvis du ikke skal høre konserten, bare se bandet. Det det du mener da? Ja. Ja. Hvor ofte drikker du øl til neste år? 4-5. 4-5. Hvor ofte går du med på konsert bare for å se bandet? 1-2. 1-2 ganger I uken. Ok, fint. Bjørte, har du noe du vil tillegge? Jeg snakket med Momi I går kveld. Kjempespennende, og jeg levde også et spennende liv, men jeg ser også at dette innslaget har tatt for lang tid allerede, så jeg begrenser meg. Okay. Ta det til etterretning. Ok. Kjempefint. Vi skal snart bli enda litt strengere på deg, Bjørte. Før det skal vi høre Girl in Oslo. Dette Øystein Greni og hans Big Bang. Ja. Øystein Greni og hans Big Bang. Jeg vil si at det Øystein Greni som Big Bang. De andre jo bare sånne her vikarer innimellom. Det ikke sånn det Han bestemmer jo over hele gruppa. Han sparker jo folk oftere enn folk skifter underbukser til daglig vanlige renslige folk. Da. Hvor ofte vasker du underbuksene dine, og på hvor mange grader, Bjørte? Jeg vasker jo ikke. Jeg vasker jo ikke liksom en underbuks om gangen. Jeg samler kanskje opp en uke, halvannen, og så, okay. så vasker okay. disse samlet. Fortell mer! Ok! Det var du som spurte din idiot! Hvor ofte vasker du? Har du en egen vaskedag, du? Nå ingen som tar stampen på en Det skal bli dårlig stemning her nå. Det skal bli dårlig stemning snart. Du spurte meg om en ting, Bjørte, og så lot meg ikke besvare. Det var ingen som spurte om du vasket underbuksene dine separat, en og en. Det var det ingen som spurte. Nei, det er du enig i. Det var heller ingen som spurte meg hvorfor momi ringte meg i går kveld. Nei, men det fordi det ikke interessant for lytterne. Ok. Ok. Skal vi legge det bak oss nå? Ok. Vi skal til et nytt tema, og jeg ser at lytterne sender inn forslag til freestyle. Det synes jeg veldig, veldig bra. Fortsett med det. Jo mer det å velge, jo mer inspirerende og interessant blir det for oss. Jeg vasker underbuksen mest i helgene. Det lørdag eller søndag. Ikke på søndagene. Nei, ikke på søndagene. Det virker som du prøver å vri deg unna neste tema, og du vet veldig godt hva vi skal snakke om nå. For tidligere i dag, cirka klokka 11.35, så satt vi da bort på plassene våre, der vi sitter i det åpne kontorlandskapet. Ja. Og da tikket det inn en e-post til meg og Tore. Mm. Det var et filmvedlegg. Ja. Det var det. Og overskriften var Snappy. Det var det. Du kan bare bekrefte at det riktig. Ja, det riktig. Det var et stort filmvedlegg på over 2 megabytes. Bytes. Og... ja, vi kikket på filmen både jeg og Tore. Vi kan innimellom sette pris på såkalte tullemails. Det viste en film. Ja. Tydeligvis fra Østen et sted. Det var asiatisk medvirkende. Det betyr jo ikke at filmen var fra Østen. Det kunne vært tatt opp i Stavanger. Eller? Ikke flisespikk, ikke ro deg unna. Nei. Viser en mann som sitter på huk foran en stor krokodille. Jeg tror han en slags krokodilletemmer. Ja. Han krokodilletemmer, det greit. Dette et show for turister. De har kommet for å se et krokodilletemmer-show. Og denne asiatiske mannen... Bare krokodilleshow, tror jeg. Denne asiatiske mannen, han sitter da på kne foran krokodillen. Krokodillen har gap i været, gaper høyt. Ja. Vil du fortelle litt videre, Tore? Jo da. Mens da hele dette foregår, så går melodien, denne snappy, daskleine krokodille. Ja, vi kjenner den. Den kjenner vi. Ja. Går da, mens han står da og putter først... Først, jeg kan akkurat sette den igjen, bare for å kunne... Ja. Altså, han slår opp på snuten til krokodillen for å vise at her det jeg som herre. Her det jeg som har kontroll. Hvorpå da han viser det publikum at nå skal jeg stikke armen min inn i munnen til krokodillen. Ja. Han gjør så, i det armen hans helt inne i gapet på krokodillen, og han har hele armen inn til skulderen inne i gapet på krokodillen, så biter krokodillen ned. Klapper sammen, ja. Og ikke bare gjør den det, den har tydeligvis en teknikk som den har lært i junglen, den krokodillen, ja. Og det å snurre rundt så fort den kan, ja. Før da offeret klarer å følge med, og den river den stakkars asiatiske armen tvers av. Det ser vi ikke så tydelig. Nei, men du ser bare... at det svært smertefullt, og blodet spruter. Blodet spruter. Neste klipp at en ung asiatisk kvinne hjelper da denne mannen til å løpe ut da, for sannsynligvis gi førstehjelp da til denne asiatiske mannen. Eller, det kan godt være de løper også, fordi at krokodillen er hakk i hæl. Den har ikke hakk i hæl. Den har gjort jobben sin. Den har revet og slitt armen til mannen av. Jeg spør Bjørte. Skal vi bare kikke på det? Ja, kan vi se på han? Kan du kikke på det, Bjørte? Det er morsom musikken. Ja. Ippen snappi, da slipper du til. Kom oss ikke tenne slik. Ja, men du... Han gjør det. Jeg tror ikke han river av hele armen. Jeg synes det noe av det mest groteske og burleske man kan sende rundt på en felles e-post som tilknyttet arbeidsplassen. Ja, hadde det vært i privatadressen min, hadde det vært noe annet. Ja, okay. Dette her jobbmail. Jeg satt faktisk tilfelligvis og spiste en rekebaguett mens jeg så dette her, og jeg mistet appetiten, det skal jeg fortelle deg. Det beklager jeg, men jeg synes bare... Du kan ikke påstå at en mann som får armen sin revet av er morsomt. Altså, en film med dette. Kan du med hånda på hjertet, Bjørte, hånda på Bibelen, si at du synes dette enorme filmvedlegget er morsomt? Nei. Nei. Det var The Knife. Nei, det var det ikke. Det var Røyksopp, unnskyld. Fær så vant å høre stemmen hennes i det andre orkestret hun synger i. Karin Dreier, nemlig The Knife. Dette var Røyksopp, sammen med Karin Dreier. What else is there i radioresepsjonen. Og vi har jo fått inn da, fryktelig mange forslag til hva vi kan rappe om. Vi skal straks snakke litt om det, men også mange som maser på hvorfor mammaen til Bjarte ringte i går. Å, så spennende! Fortell da, Bjarte, hvorfor ringte mammaen din til deg i går? Hun ringte fordi at hun trodde det var bildet av meg i Stavanger Aftenblad i går. We applaud you! Altså, Stavanger Aftenblad! Fantastisk! Nå har Tore akkurat snakket, eller nå har vi snakket om at Tore akkurat har vært i VG, Norges største avis, og Stavanger Aftenblad. Kan du... Ja. Var hun stolt da, eller? Nei, men hun visste ikke om det var meg. Fordi? For det var ikke bildetekst, nei. Nei, det var ikke bildetekst, for det var sånn rebus-konkurranse du skulle gjette, og så var det et bilde av halve ansiktet mitt. Sånn, kanskje. Betyr det at mor... Nei, jeg har vært på biblioteket i dag og sjekket, fordi Stavanger Aftenblad her... Unnskyld meg, betyr det at moren din prøvde å jukse i Stavanger Aftenblads rebus ved å ringe da til den som avbildet i rebus? Ja, du kan si det sånn. Så, jo, jeg måtte bare understreke for mor min at det veldig viktig at du ikke sender inn svar på den konkurransen, da, for det vil bli... Inhabilt. Det vil være inhabilt og juks. Veldig, veldig inhabilt. Ja. Hvis ikke det inhabilt, så vet ikke jeg. Ok, så da lytterne våre nysgjerrige lyttere, fått svar på nettopp hvorfor moren til Bjørte ringte Bjørte i går. Men Stavanger Aftenblad er en veldig stor avis i Stavanger. Ikke, ja, i Stavanger, akkurat sånn. Holmestrandposten er en stor avis i Holmestrand. Selvfølgelig. Det er ikke noe som heter engang, ikke sant? Hva tenker du? Det er ikke noe som heter engang, Bjørte. Stavanger Aftenblad har aldri hørt om det engang. Ikke noe som heter Holmestrand engang. Nei, ikke sant? Jeg har aldri hørt om Stavanger engang, ja. Eller det har jeg da, men altså, du skjønner hvor lite det er for meg da. Ja, jeg har ikke hørt om Stavanger. Har du ikke? Det er noe som heter det. Jeg har hørt om Holmestrand. Har du? Kjempebra. Ja. Vi skal ta for oss noen av rapptemaene for å da endelig falle ned på det tema vi skal rappe om i dag. Mm. Det er noen som skriver her, Tore kan rappe om sommerøl. Ja. Ja. Har du tenkt å rappe om det i dag, Tore? Nei, som kanskje de aller fleste lytterne har forstått, så er jeg mer et slags talerør til øvrigheten og myndighetene fra dere små der nede, sitter og hører på. Ja. Så jeg vil ikke være så egoistisk at jeg rapper om meg selv. Jeg har fått andre forslag til Tore her, står det. Mm. Jeg ble urettmessig beskyldt av sjefen i dag for å ha smurt fett på hørselvern til Frank. Jeg fikk skylda for noe som Atle hadde gjort. Hilsen køk. Og det er noen som vil at du skal rappe om den problemstillingen der. Ja, og det er en problemstilling jeg gjerne skulle rappet om, men det har kommet inn så mange andre her også, så jeg er nødt til å se litt gjennom, for okay. Jeg velger rett. Jeg synes det var et godt forslag. Absolutt. Men hvis du skal på konsert og er ikke sikker på om de øreklokkene er tette nok, så er det nok smart å smøre litt olje. Jeg tror heller jeg vil lage litt silikon rundt der sånn, for å få det ekstra tett. Da er det også vanntett. Det er kanskje med fett, da. Er dette sånn handy-hunky-program, eller er det et lettebeint underholdningsprogram som går mellom 1 og 2? Vi sitter ikke bare over kroppen. Nei. Kan dere rappe om meg, rørlegger Magnus, som sitter og limer isolasjon, blir ganske rar i hodet av lukten. Mm. All night. Long. Det kunne godt vært noe jeg kunne rappet om. For der har du nok en sånn eksempel på at det blir drevet rovdrift på små arbeidere rundt omkring i landet. Mm. Så ja, da skriver du i hvert fall ned den, Tore. Absolutt. Bjørte, har du noen favoritter der på SMS-tjenesten vår? Ja, det er noen som synes vi skal rappe om Brille-Jesus. Ja, Tore. Eller en annen. Eller en annen Jesus. Er det flere Brille-Jesus? Og så er det Frengne-Jesus. Du må ikke blande det, altså. Det er bare en Messias, en Brille-Messias, men det er mange Brille-Jesuser. Men du har Jøde-Jesus, da. Den, altså Jesus-Jesus. Ja, eller Jøde-Jesus, som jeg liker å kalle han. Ja. Eller selveste. Men det var noen som ville at vi skulle rappe om Brille-Jesus, altså. Ja. Vil du gjøre det da, Bjørte? Nei, jeg tenkte jeg skulle rappe om sommerøltesten til Tore. Ok. Ja, hvilken tekstmelding var det? Det var inn nok så tidlig. Ja, det stemmer det. Hvilken vinkling vil du ha på det? Trodde det var bare noe jeg hadde fulgt opp? Ja. Er det noen av dere som har tenkt oss å rappe om at jeg var i Stavanger Aftenblad i går? Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg vet ikke hva det er engang. Jeg vet ikke om jeg visste at det fanns det. Jeg kjenner deg ikke lenger, Bjørte. Kan ikke Tore rappe om Lubben Sel og Steinar på tur i Pannekakeland, skriver Tom Bonn. Tom Bonn skulle gjerne rappe om det. Det er veldig utsvevende da. Jeg merker at du synes det er et barnetil-konsept. Ja, jeg tror kanskje jeg heller vil rappe om Tom Bonn, jeg synes det er helt så spennende. Fortell litt om deg selv, Tom Bonn, så skal vi kanskje rappe om deg. Noen andre, ja, det er noen som vil at du skal rappe om ryggen. Jeg skal rappe om ryggen min. Den er veldig vond om dagen på grunn av prolaps. Har operert den en gang for 5 til 6 år siden, men nå har den begynt å verke igjen hilsen sveiseren og sliperen. Paul Heibø. Og så er det ikke to stykker der, han både sveiser og slipper han. For jævlig at folk skal drives rovdrift på den måten der. Jeg synes ikke det er bra. Nei, det er ikke prolaps, høres veldig grusomt ut også. Ok, vi får finne et tema, og takk for alle innsendte forslag. Ja, både på mail og på sms. Så skal vi finne et tema, og vi skal freestyle etter at vi har hørt Dumb Dumb Boys. Og dette er Lunta Breder. Lunta brenner, det var Dum Dum Boys her i radioresepsjonen på P3, og vi skal nå freestyle, improvisert rap altså, direkte for deg her i radioresepsjonen. Det er helt improvisert, bare med noen få stikkord selvfølgelig, og vi blir bedre og bedre. Vi har gjort dette nå i over et halvt år, og ja, jeg synes vi har blitt flinke, og jeg har lyst til at du skal begynne i dag, Bjørte. Takk skal du ha. Hvilket tema har du valgt? Det er Rune som har foreslått at, skulle, at du kunne freestyle om sommerøltesten med Tore Sagen i VG i dag. Oh, nei, du tok den, da. Ja, så ja. Men du tok den, ja. Jeg tok den, ja. Ja. Kom det litt overraskende? Ja, veldig. Ja, kom litt bardus på. Bardus? Ja. Ja, skal vi bare begynne, eller? Jeg er klar, jeg. Ja. Kjør i gang skitten. Tore Sagen, han med den gode smaken. Han som du ser i VG i dag i den smakesaken. Han har tørst, men før han tar seg en børst, låner han oss sin røst i resepsjonen. Han ble kontaktet av VG-redaksjonen, som synes at øldrikkingen er den rette motionen. Tommelen opp ga han ølet han fikk i sin kopp. En sommerøl fra CB hviler nå i Tores kropp. Oh, yeah. Oh, bitch. Oh, you little old bitch. I love you, my little ho- yeah. Veldig bra. Handle om brother bitch, Brillesus bitch, og var sunget der av old bitch Bjørte Kjøstheim. Takk skal du ha. Ja, fint. Tore, har du lyst til å ta neste rap ut? Det kan jeg godt. Ja. Jeg må bare si at jeg har, nå har jeg tatt det enda et skritt videre. Okay. Ved å lage et... ja da. Vi har laget et sangbart refreng. Oh. Te, ja, det er veldig bra. Ja, i hvert fall har det inni hodet mitt. Da. Akkurat som Eminem har begynt med litt. Det er litt Eminem-aktig. Ja. Jeg vet ikke hvordan melodien er enda, for det har jeg ikke klart å finne ut av. Så, nei, men det er jo freestyle, alt er improvisert her. Bortsett fra et par små stikkord. Forslaget kommer her, det står dere må rappe om fiskeindustrien, da dere har mange lyttere i den, industrien. Ja. I den industrien. I den industrien. Ja, klem fra kaptein Corrente og The Bacalao Boys. Oh, take it away. Og jeg skal da hylle denne fiskeindustrien. Ok, da begynner jeg. Oh, my bitch. Laks, torsk, brosme eller sei. Kjære fisker, mann og kvinne, dette handler om deg. Løft din nok, ditt garn eller din sløykniv. I dag setter Tore fokus på ditt arbeidsliv. Jeg er ikke sånn. Ok. Til deg skipper dude oppe på den brua du speider. Etter gran, skjær, lekter og leider. Ansvar for gutta, utstyr og motor. Vannet fosser for baugen, hvem trenger vel rotor? Styrbord, baborg, baug eller rakt. Dans, lille sjømann, så mye du makter. Til deg, sløye gutt. Kom igjen, Tore. Ok, ok. Ja. Ok, ok. Unnskyld, det var ikke mening. Til deg, sløye gutt, eller reke piller. En av de viktigste rollene i industrien du spiller. Mange bittesmå bekker på ditt samlebånd. Vi digger deg og dere, og at du gjør det sånn. Det er ganske lang i dag. Styr på baber, baug eller akter. Dans, sjømann. Så mye du makter. Så er det bare litt, jeg har litt sjø. Ja, så dans noen annen sjømann. To the sound of my voice. Denne sangen går til kaptein Corrente and the Bacalao Boys. Oi, oi, oi. Det var lang. Det var lang. Det var lang. Lang improvisering. Og veldig, veldig bra. Takk for det. Vi må jo alle rappe her. Jeg skulle ønske vi kunne bare gå videre nå. Nei, nå må du rappe på den her. Ja, ok. Jeg har valgt et tema som handler om mulig svik. Det har kommet en tekstmelding fra en elektriker som skriver rapp om elektrikeren som hvor damen har reist til Kreta med sine single veninner mens jeg må jobbe, og nå får jeg ikke råd til ferie. Dette handler mer om hvordan han føler det når han står, jobber og sliter og tenker på at hans kjære kvinne er på Kreta da, sammen med alle grekerne. Du har satt deg inn i hans følelser på en måte. Ja, jeg er liksom jeg-person. Ja, da er jeg liksom rørleggeren. Come on, sexy bitch, lubben bitch. Ja, sitter her alene, har gjort det lenge nå. Dama er i syden mens jeg må jobbe og stå på. Jeg får ikke ferie, men dama koser seg med en greker. Ikke riktig, jeg er med sinte tanker leker. Greker. Nei, nei, ikke nå. Håper å holde seg på matta. Greker. Må ikke drite seg ut. Greker. Vedon Lindberg er greker. Greker. På Kreta er det grekere. Greker. En greker i hånden er bedre enn ti på taket. Mange er... Sorry. Kom, bitch. Ok. En greger i hånden er bedre enn ti på taket. Mange av dem er kjekke og har en markant hake. På Kreta er det sommer, sol og hete netter. Mens jeg må være hjemme, og jeg jobber og svetter. Kjære kjæresten min, ikke bli med en greker på de veldig sexleker. Ikke lige med en tilfeldig. Nei, ikke ennå. Ikke ligg med en tilfeldig charmerende greker. Denne rappen er sikkert ikke fram til Kreta. Please, please, baby, ikke la deg forføre han greka. Greker, greker! Greker, greker! Ok, takk for det. Thank you, bitches. Tusen takk for alle innsendte forslag. Håper at dette svarer til forventningene deres om hva dere kan forvente av freestyle rap fra radioresepsjonen. Veldig flinke var dere begge to. Tusen takk i like måte. Takk for det. Vi skal høre Young Folks. Dette er Peter, Bjørn og John. Eller noe sånt. Lykke til i hvert fall. Takk for det. Radioresepsjonen. Det var Peter, Bjørn and John med Young Folks. Her i radioresepsjonen på NRK P3. Merker at man blir litt sånn klamma av denne freestyle-rappinga. Det krever enorm, hva skal jeg si, sånn selvdisciplin for å få det til. Ja, det krever masse både fysisk og psykisk, synes jeg. Jeg blir svett og gjennomvåt av å gjøre dette her. Du blir svett og lei deg. Ja, jeg blir også, det er veldig mentalt belastende også, å gi så mye av seg selv. Jeg synes det er en fysisk, altså det er ekstremsport for meg, rett og slett. Jeg blir, får masse adrenalin av det, det pumper. Jeg skjønner at folk elsker å rappe, og at det rappes hver dag over hele verden. Man får litt sånn nedtur da, uten at jeg har prøvd sterke narkotiske stoffer, så... Nei, det har jeg ikke. Så er det liksom, jeg tror det er den samme følelsen man får etter at man våkner opp dagen etterpå. Man kanskje har tatt kokain eller amfetamin eller noe som er veldig populært å ta. Ja. Og så får man litt nedtur. Det er litt nedtur nå. Ja. Det er greit. Det er fint å oppleve det på kroppen også. Mm. Ikke... Hvis det er noen trøst, så skal du få prøve igjen om en uke. Det vet du hva. Det er takker ikke og bukker ikke for det. Ja. Det er noen som synes at vi har hengt ut Holmestrand i dag. Det har vi ikke, også Tore og min, og så blir det, våre foreldre, har hytte i Holmestrand, vært veldig mye i Holmestrand. Jeg har vokst opp, jeg så godt som i Holmestrand, i hvert fall sånn sommerstid. Ja. I utgangspunktet var denne sendingen faktisk ment som en hyllest til Holmestrand. Så skal det fortsatt ut. Ja, vi kan bli kjeft ut. Ja. Skal vi ha den internasjonale putte t-skjorta nede i buksadagen i morgen? Ja! Ja! Da må alle være med i morgen når vi har sending mellom 1 og 2. Nå skal vi avslutte dagens sending ved å stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen, som vi alltid gjør. Og den som får sjokk blir også skutt. Hva? Hæ? Må skyte seg selv. Nei. Jo. Skyte de andre. Ah, jeg fikk en! Nei! Jeg må skyte de andre! Nei, det går ikke an! Du bifalt ikke. Ja, du sa den siste regelen. Da må det bli sånn. Jeg fikk støt. Og vi har, det er bare en kule, for det skyter alltid så tror du mye. Ja, men vi har jo fått elektronikkavdelingen til å bygge ut en råere og slemmere versjon av sjokkmaskinen som vi skal ha med oss på kortfestivalen. Så det kan dere jo se når dere besøker oss der nede. Ok, Tore. Rett. Er du klar? Yep. Stram jeansen din litt i rand. Nei, den er ikke så stram. Jo. Som en hyllest til dere som skal skyte meg selv, da. Nei, det var søtt. En slik resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har... de nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3.